wyprzedaży. Tylko do jutra. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 grudnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa Komisja Zdrowia zajmie się w środę sprawą wypowiadania przez lekarzy klauzuli opt-out. Tragiczny wypadek na Krajowej Dziesiątce w Kujawsko-Pomorskim. Zginęły 3 osoby. W tym serwisie także prognozy Bloomberga na najbliższe 10 lat. W środę nadzwyczajne posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia i sprawa wypowiadanych przez lekarzy rezydentów klauzul opt-out, które pozwalają im na pracę ponad 48 godzin tygodniowo. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przekonuje, że wypowiadanie umów nie powinno zakłócić opieki nad pacjentami. Dyrektorzy szpitali według niego powinni w takich przypadkach inaczej zorganizować pracę. O tym, jak rozwiązać braki kadrowe, dyskutowali politycy w śniadaniu w Trójce. Najważniejsze jest zwiększenie liczby lekarzy, mówił Adam Szłapka z Nowoczesnej. Nieważne, czy płace będą rosły, czy nie, tych lekarzy nie będzie więcej nagle. Będą rosły kolejki. Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić, to zwiększyć możliwość dostępu do zawodu lekarzy. Nie może być tak, że przyjmuje się bardzo, bardzo mocno ograniczoną liczbę studentów na studia medyczne. Nie mówię, że mają być uproszczone procedury zdawania egzaminów. Egzaminy powinny być bardzo ciężkie, ale lekarzy musi być po prostu więcej. Poseł PiSu Jarosław Sellin ocenił, że problem służby zdrowia jest poważny i nabrzmiały, ale podjęto kroki zmierzające do naprawy sytuacji. Nakłady na służbę zdrowia w roku 2017 były najwyższe w historii i podjęto też decyzję, taką mapę drogową dochodzenia do wydatków na służbę zdrowia do grubo ponad 6%, czyli do takiej średniej w Unii Europejskiej występującej przez najbliższe kilka lat z tych 4,7, które mieliśmy przez ostatnich wiele lat. Lekarze rezydenci chcą, by nakłady wzrosły do 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Według informacji resortu zdrowia do tej pory klauzulę opt-out wypowiedziało 3,5 tysiąca lekarzy, według samych lekarzy ponad 4,5 tysiąca. 3 osoby zginęły rano w wypadku na drodze krajowej numer 10 w miejscowości Skępe w powiecie lipnowskim w Kujawsko-Pomorskim. Samochód dachował, nie żyją kobieta i 2 dzieci. Jeszcze 1 kobieta, która kierowała pojazdem, jest ranna. Jak informuje policja, w zdarzeniu nie uczestniczył inny pojazd. W miejscu wypadku są utrudnienia w ruchu. Nie wiadomo, jak długo one potrwają. W mieszkaniu jednej z kamienic przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi strażacy znaleźli ciała 2 osób, mężczyzny i kobiety w wieku około 50 lat. Prawdopodobnie zmarli na skutek zaczadzenia. Kilka dni wcześniej w mieszkaniu doszło do niewielkiego pożaru. Wypalona była część podłogi. Wszystko wskazuje na to, że właśnie w wyniku pożaru mieszkańcy lokalu ulegli śmiertelnemu zatruciu tlenkiem węgla. Pesymistyczne prognozy na najbliższe 10 lat przedstawia agencja prasowa Bloomberg. Wśród nich znalazła się m.in. zapowiedź rozpadu Belgii. Belgijskie media przekazały tę informację, ale przyjęły ją ze spokojem. W przeszłości Bloomberg prognozował wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, ale pomylił się w przewidywaniach wyników wyborów prezydenckich we Francji, stawiając na Marine Le Pen. O belgijskich reakcjach na prognozy Beata Płomecka. Informacje na temat prognoz na najbliższą dekadę zamieściły gazety na swoich stronach internetowych. Przekazały tę wiadomość także belgijskie telewizje. La Belgique se diviserait en trois. La Belgique en tant que telle n'existerait plus. Według Bloomberga rozpad Belgii na 3 części, Walonię, Flandrię i Brukselę, może być konsekwencją załamania systemu ubezpieczeń społecznych w Europie, a do tego z kolei ma doprowadzić niski przyrost, naturalny i wczesne przechodzenie na emeryturę. Belgowie nieszczególnie przejęli się tymi prognozami. W ostatnich kilkunastu latach wielokrotnie wieszczono rozpad Belgii. W przeszłości mówili o tym także belgijscy politycy, flamandzcy nacjonaliści, którzy teraz są w rządzie federalnym i nieco złagodzili swoje przesłanie. A jeśli chodzi o prognozy Bloomberga, to analitycy przepowiadają także atak jądrowy Korei Północnej. Przewidują też, że wiele państw przejdzie na wirtualne waluty, co doprowadzi do załamania na rynkach finansowych, a Bitcoin doprowadzi do upadku banków. Wśród prognoz jest także ponowne zwycięstwo Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz na koniec dobra wiadomość dla narciarzy. W Beskidach jest -5 stopni i bezchmurne niebo. Śniegu nie brakuje, zapewnia ratownik dyżurny GoPru Szymon Wawrzuta. Zeszłej nocy był świeży opad śniegu do 20 cm, tak więc warunki narciarskie się poprawiły, natomiast warunki na szlakach turystycznych dla turystów są ogólnie rzecz biorąc trudne. Szlaki są oblodzone, na tym jest warstwa świeżego śniegu. Powyżej 1000 metrów pokrywa, liczy sobie od 40 cm do nawet 70 w masywie Babiej Góry i Pilska. Na Babiej Górze obowiązuje lawinowa dwójka. To był serwis Trójki. Na razie w wielu miejscach słońce, dopiero później od zachodu zacznie przybywać chmur i tam oraz w centrum będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Wieczorem na południu kraju pojawi się wiatr, zapowiada Małgorzata Tomczuk z IMGW. W nocy z soboty na niedzielę będzie już porywisty i nawet na terenie województwa podkarpackiego bardzo możliwe, że będzie obowiązywało ostrzeżenie o silnym wietrze. Na południu województwa podkarpackiego porywy mogą dochodzić do 75, lokalnie 80 km na godzinę. Dziś na termometrach przeważnie 2-3 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Słuchajcie, robimy teraz wytrzymanie magazynów, dlatego jak ktoś z was chce teraz przyjść do Mediamarkt, to musi wziąć ze sobą czapkę, żeby go nie przewiało, nie? Ale za to może wziąć mniej pieniędzy, bo są niższe ceny. I jeszcze szalik niech weźmie. Jeszcze! No, niech weźmie. Wielkie wietrzenie magazynów w Mediamarkt. Na przykład kupując energooszczędną pralkę Beko za 1149 zł, oszczędzasz 250 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Mamy szampana, jedziemy na imprezę. Muszę kupić Kontrolok Control. Kontrolok Control? Jeśli go nie kupimy, zgaga zepsuje nam zabawę. Stresujący dzień w pracy, a potem jedzenie, szampan, kawa. Idealne warunki dla zgagi. Kontrolok Control to najlepszy sposób, by szybko i skutecznie pozbyć się zgagi. Wystarczy jedna mała tabletka dziennie, by cieszyć się zabawą. Kontrolok Control. W nowy rok bez zgagi. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kontrolok Control. Jedna tabletka dojlitowa zawiera 20 mg pantoprazolu. Wskazania: krótkotrwałe leczenie zgagi u dorosłych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Jednoczesne podawanie z inhibitorami proteazy wirusa HIV, np. atazanawir, nelfinawir. Podmiot odpowiedzialny: Takeda GmbH. Z dekretu Napoleona. Pobierz aplikację Mój Carrefour, zrób zakupy w ten weekend w hiper lub supermarkecie Carrefour i odbierz kupon z 10% rabatem na kolejne zakupy. I tak do niedzieli 31 grudnia. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Uwaga! Wyprzedaż w sklepach Euro! Aż do 60% taniej! Setki produktów w wyjątkowych cenach! Na przykład 55 cali Smart TV Samsung wbudowane Wi-Fi za 2250 zł! Pralka Amika Slim klasa A+ za 749 zł! Pierwsza runda wyprzedaży tylko do jutra! W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jaguar. Prestiżowy jak zawsze, dostępny jak nigdy wcześniej. Tylko teraz sportowe limuzyny Jaguar XE oraz XF, a także pierwszy SUV Jaguara F-Pace, światowy samochód roku 2017, z ceną niższą o wartość podatku VAT. Do tego bezpłatny 3-letni pakiet serwisowy Jaguar Care i komplet oryginalnych kół zimowych z rabatem 50%. Szczegóły na jaguar.pl. Nowy makijaż na nowy rok? W drogeriach Hebe wybrane marki makijażowe aż 40% taniej. Do niedzieli między innymi L'Oréal Paris i Eveline. Więcej na hebe.pl. Hebe. Najlepszy wybór dla zdrowia i piękna. Zawsze w niskiej cenie. Już teraz w Lidlu. Sushi Box 30% taniej. 6,99 za opakowanie. Oraz kabanosy Peacock 120 gramów. 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Drugi produkt 50% taniej. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny. Tylko do 1 stycznia tysiące produktów nawet do 15% taniej. Im więcej technologii, tym większy rabat. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja odwrotnikowa. Audycja odwrotnikowa. Audycja pozwrotnikowa Wojciecha Cejrowskiego. Zapowiadał kombo Błytumusa Warzekiłez. Rosza! Después de la noche brilla una nueva mañana. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Así también en tu llanto hay una luz de esperanza. Como después de la lluvia llega de nuevo. después de la lluvia, llega de nuevo la calma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. El año nuevo te espera con alegrías en el alma. Y vamos a tierra, vuelve a cantar la cigarra, como al salir de la tierra, vuelve a cantar la cigarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, así es el canto que llevan las notas de mi guitarra, como a través de la selva, se van abriendo caminos, como a través de la selva, se van abriendo caminos, así también en la vida se va labrando el destino, así también en la vida se va labrando el destino. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, porque en el año que llega vamos a vivir la vida. Y vamos abriendo puertas y vamos cerrando heridas, pasito a paso en la senda vamos a hallar la salida. Nowy rok idzie i wszyscy o tym śpiewają i z przytupem państwo słyszeli, co za propaganda. Nowy rok idzie, śpiewała Gloria. Otwieramy nowe drzwi i bramy, leczymy stare rany, wstajemy z kolan, łzy osuszamy i w ogóle żyć zaczniemy z nowym rokiem. Tak śpiewała. En el año nuevo se vive mucho mejor. To jest założenie czynione przez wszystkich dookoła. Szczególnie jak ktoś na Sylwestra pójdzie, to zakłada w tych wszystkich uściskach i życzeniach i bomba w górę i fajerwerk o 12. Wszyscy zakładają, że en el año nuevo se vive mejor, że będzie się lepiej żyło w nowym roku. A stary co? Znalazłem jedną piosenkę przemyślnie ułożoną, w której to napisano tak. El año viejo. A stary rok to co? Dobry był. Nie zapomnę go, bo zostawił mi to i tamto i jeszcze siamto, śpiewa pewna pani. Que me ha dejado cosas muy buenas, que yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita, una burra muy blanquita, una yegua muy bonita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosas cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, no, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó, caballero, cosas muy bonitas. Stary rok, dobry był, nie zapomnę go. Zostawił mi całą kupę nowych rzeczy, śpiewa ta pani i ci panowie za nią. Chłopa mi dał nowego i klacz białą i teściową niezłą, powiem wam. Dobry rok to był, dobry plon z pola pierwszy i chwasty nie rosły i zeszły ze mnie krosty, co na mnie siedziały lat kilka i krety zdechły, gdy im nory zalało. Dobry rok, naprawdę, i nigdzie mnie nie swędziało. Tak śpiewał ten tłum. No, skoro taki dobry był ten zeszły rok, to powiedzmy mu adios, adios. Będą mówić trochę smutnymi głosami, gdyż mówią jednocześnie do pewnej panny, ale uwaga, spójrzmy na to tak. Skoro nie wyszło i się rozeszło i trzeba tej pannie powiedzieć adios, adios, el último beso, te quiero pedir, chciałbym prosić o ostatniego całusa. Skoro tak, to może dobrze. Weź ty się przyjrzyj tej potencjalnej niedoszłej teściowej, weź ją obejrzyj pod światło ze wszystkich stron, bo jaka matka, taka córka. Więc to, że nie wyszło z córką, weź obejrzyj teściową, ja ci radzę. Może się okazać, że to jednak był dobry rok, że nie wyszło. Yeah. Oye, negra, ya se acabó el amor que por ti yo sentía, mulata. Me buscaré otro querer que me sepa comprender. Oh, acaba de hacer su entrada al violín sentimental. Ponle sentimiento, muchacho. Wolniejszy taki Sylwester przed nami, a ja gram do tańca z pannami. Raz w życiu byłem na płatnym Sylwestrze, co to miał być fajerwerczny. Zadałem pieniędzmi i muzyka miała być wybrana i wyszukana i wcale nie był zły, jeśli chodzi o cenę wszystkich innych. Natomiast kiedy ja tego słuchałem, no tańce miały być hulańce, a muzyka była ponura lub marna lub zwyczajna. Czasem, gdy podglądam Sylwestry polskie, co to je tam transmitują, też mam takie wrażenie, że ponura, marna lub zwyczajna, więc proszę sobie u mnie nagrać, a będzie przy czym fikać, bo tu muzyka wybitna, wyszukana po krańcach świata całego. Taka ona właśnie, niepowtarzalna w kółko ta sama. Hej, hej, co to już ją słyszeliś ta, tylko całkiem inna. W następnej pieśni idą cztery panny na balety. Trzy z nich są siostrami, czwarta jest do pary, do tych sióstr zabrana. Idą i bardzo się cieszą, poubierane w suknie, bo to jest stara piosenka, więc te suknie są, mają stan tak zwany. I te panny wyglądają na osy, bo mają tutaj spięte, tam puszczone, tutaj podniesione mają. Nie za pomocą drutu, tylko za pomocą szwu odpowiedniego. Dobry krawiec je ubrał. Takie stare z 40-tych, 50-tych lat sukienki, co to podkreślały kobietę, a nie na przykład obnażały kobietę, albo worowały kobietę, albo podarły spodnie kobiecie. Nie, wtedy pięknie panny wyglądały. No więc idą te trzy siostry, biorą czwartą i idą na jakąś balangę, gdzie będą caballeros. I one, ponieważ są panny, to się cieszą, że będą ci caballeros tam, bo przecież kawalerowie je będą prosić do tańca i one będą w tych sukniach zawijać i sprzątać cały parkiet i quando le gusta, le gusta, le gusta będą śpiewały, ale nam się podoba, ale no i ale idziemy, ale nam gusta, gusta, gusta. Quanto cuánto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Cuánto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. We gotta get going, where we going, what are we gonna do? We're on our way to somewhere, the three of us and you. What do we see there, who will be there, what'll be the big surprise? There may be caballeros with dark and flashing eyes. We're on our way, we're on our way. Pick up your pack, pack up your pack. And if we stay, and if we stay, we won't come back, we won't come back. How can we go? We haven't got a dime, but we're going, and we're gonna have a happy time. Now someone said they just come back from somewhere. A friend of mine that I don't even know. He said there's lots of fun if we can get there. If that's the case, that's the place. The place we want to go. We gotta get going, where we going and what are we gonna do? We're on our way to somewhere, the three of us and you. What do we see there, who will be there, what'll be the big surprise? There may be caballeros with dark and flashing eyes. I'll take the train, I'll take the train. You take a boat, well I take the boat. I'll take a plane, I'll take the plane. You ride the goat, well I ride the goat. Oh, we don't care, we'll either walk or climb, but we'll get there and we're gonna have a happy time. Cuánto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Y cuánto le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta, le gusta. Someone said he just came back from somewhere and picked a few petunias in the snow. He told me that it's very close to nowhere. If that's the case, that's the place we want to go. Get going, where we're going, and what are we gonna see? We're off to see somebody who's on his way to me. Gonna go my way, you go your way. Wanna make a little bet? We'll all meet in the country, they haven't found us yet. We're on our way, we're on our way. Take up your bag, pack up your pack. And if we stay, and if we stay, we won't come back, we won't come back. How can we go? We haven't got a dime, but we're going, and we're gonna have a happy time. Yes, we're going, and we're gonna have a happy, happy, happy, happy, happy. Cuánto le gusta, le gusta, le gusta. Yes, we're gonna have a happy time. O, i to jest ładne nastawienie. Yes, we gonna have a happy time. Śpiewały te cztery panny. Dobra muzyka do tańca musi być marszowa, powiem państwu tak. Tak, marszowa, może być rock and roll, może być cokolwiek, ale musi być marszowa. Czyli akcenty wyraźnie wybite do automatycznego powtórzenia nogami. Tak, i tak ma być. Jeżeli do jakiejś muzyki jest potrzebny kurs tańca, to znaczy, że to jest hała, nie muzyka. Samo ma się tańczyć. Jak jest kurs potrzebny, to jest hała. Traktor ma być tak zbudowany, żeby człowiek wsiadł, tak się tam ogólnie rozejrzał. Tu wajcha, narysowane na tych wajchach, co mam robić, tu się, no się jedzie do przodu. Jeżeli trzeba kończyć kurs traktorzysty, znaczy, że traktor hała. I z tańcem jest podobnie. No więc tak, idą te cztery panny na balety, a piąta, która mieszka z nimi, w tym samym akademiku, nie idzie. Mimo, że tamte happy, happy, happy, happy, to ta nie idzie, gdyż się wstydzi srodze, bo gruba, gruba na nodze, dolnej nodze, łydę ma, łydę ma jak szyna, w sensie szynka wędzona i na górnej nodze też gruba i powyżej górnej nogi, no, słowo gruba nawet trochę przychude na to, co ona tam ma. A powyżej to już się nie mówi, gdyż trzeba by jakoś zasięgnąć porównań z takich beczek, które leją beton. No i co ona ma bidna zrobić? Proszę pani, ale naprawdę zupełnie nie rozumiem problemu. Oczy masz? Ładne są? Uśmiech masz? Ząb jest? Mężczyzna w oko spojrzy, w ząb spojrzy, w uśmiech spojrzy, naprawdę, a resztę załatwia sukienka. Musi być sukienka, nie jakiś leggings. No w legginsie, droga pani, to pani będzie wyglądała jak sterta baleronów. Sukienka załatwia wszystko i następny artysta właśnie o tym. Un vestido bonito, ładna sukienka, proszę pani, i wszystko załatwione. Sepa coser, oh, oh, oh, oh. Máquina lambera, oh, oh, oh. Máquina landera, oh, oh, oh. Pa' bailar con ella, oh, oh, oh. Máquina landera, oh, oh, oh. Máquina landera, oh, oh, oh. Máquina landera. państwo se nagrało piosenkę? Bo kto państwu zapewni takie? Marszowa była, sama się tańczyła i jeszcze można razem z nim o odpowiedniej porze Sylwestra zaciągnąć sznap z barytonem. Proszę pani, a sukienka jak tam? Proszę pana, właściwie sukienka bardzo ładna, nawet tutaj ładnie leży, jak na sukienkę, jak na mnie, na mojej fili, to proszę pana, to pięknie leży, ale wie pan, kłopot jest taki, że ja w tej ładnej sukience nadal nie podobam się sobie. Wyglądam, proszę pana, jak abażur do latarni morskiej. Proszę pani, naprawdę trzeba mieć podejście latino, jak pani może tak o sobie mówić brzydko. Proponuję tak, pani idzie na ten bal, niech mi pani uwierzy, pani idzie na ten bal tam na Sylwestra i niech pani poszuka sobie... Gdzieś na pewno musi być w populacji na balu, na każdym balu musi być fat papa, czyli jakiś, przepraszam panią, grubas. Po prostu jakiś facet taki wesoły, o krótkich nogach, proszę pana, i taki ogólnie kulisty cały. Wesoły będzie, mówię pani. On wesoły i ty wesoła, bo grubasy są wesołe. Nie ma co się mazgaić teraz, że natura pani dała tyle, co dała. Proszę se znaleźć do pary drugą kulistość i on, mówię pani, będzie uśmiechnięty, a jak pani do niego jeszcze podejdzie w tej sukience i zaproponuje siebie do tańca, to on będzie w niebo wzięty, bo on już startował do wszystkiego na sali i tak nie bardzo jego kulistość była ukoronowana uśmiechami panien, a razem znajdziecie w sobie dopełnienie, tak pani powiem, i mam piosenkę na temat Fat Papa. Pani posłucha, jak on pięknie śpiewa. Ten, co śpiewa, rzeczywiście, proszę pani, mógłby być jak tutaj teraz z tym abażurem do latarni morskiej. Ja się zastanowię, pani posłucha tej piosenki. Co może do abażura pasować? Żarówka w latarni morskiej. O! O tym on jest. Come on and dance with me, let's do the shingling, fat papa. Słyszała pani, jak on się tam cieszył, jak swinguje? Jak on, proszę pani, się obróci, to się obrócić potrafi 20 razy wokół własnej osi, jak już zarzuci tym, co ma. I proszę pani, ugotować umie i zjeść lubi to, co ugotował, i pani ugotuje, i wypić umie też bez poniżenia swego jestestwa, bo w nim się rozpuszcza, ile by nie wypił. Wesoły, proszę pani. No, a ona na to: ale proszę pana, ja nie umiem tańczyć. Jak nie umie? No przecież gram takie, że to wystarczy chodzić, to nawet tańczyć nie trzeba. Wystarczy do rytmu pukać nogą z jednego tretuara na drugi. Błagam panią. Żeby tańczyć, to właściwie nic nie trzeba. W ogóle, nawet słuchu można nie mieć. Trzeba mieć tylko z kim zatańczyć. Broń Boże, te takie, co teraz są, takie bezdotykowe tańce. Albo takie wielodotykowe, bo jak się na dyskotekę pójdzie, to człowiek jest otoczony tłumem i ze wszystkich stron ktoś nas dotyka i ten tłum cały tak się przesuwa wewnętrznie w sobie. Nie. Tańce do tego, co ja państwu przygotowałem na Sylwestra, to muszą być takie, że toma mi mano suavemente, czyli ujmij jej dłoń delikatnie, patrz w oczy, słuchaj, co on ci szepcze do ucha, albo odwrotnie, ty szepcz do ucha, a jednocześnie, kiedy wdechy bierzesz pomiędzy szeptami, powąchaj jej włosy i samo pójdzie. Świat zniknie, tylko toma mi mano suavemente i już potem, wie pani, no ktoś będzie prowadził was w tym tańcu, a świat zniknie. Te hablaré de amor mientras bailamos. Cosas del ayer, no decimos nada, porque ahora ha llegado la mirada. Tómame la mano suavemente, dime que me amas mientras bailas. Besos y caricias solo espero. Quiero sentir tu respiración. Toma mi mano suave y dulcemente. Hazme sentir que nuestro amor existe. En la realidad lo entregas todo y que estás de mí realmente. Porque ahora las palabras no resbalan. Ay, ay, ay, amor. Porque rękę delikatnie i słodko. Patrz w oko głęboko, szepcz w ucho, do głów zawrotu. Nie umiesz tańczyć, a kto to ocenia? Gdy w tym tańcu świat zniknął, gdy poza wami, dla was, nikogo tu nie ma, tylko wy we dwoje. To co znaczy, że nie umiesz tańczyć? Przepraszam, a gdzie jest norma poza wami? Nie ma, czeku, w ogóle się nie przejmuj. A czy to jest krok do czaczy? A co cię to obchodzi, dziadu jeden? Przez las panią tańczę chyba, tak? U nas się na wsi tak czacze tańczy, proszę pana, jak się umie tańczyć. Poszedł do kotletów. To była uprzejma reprymenda wobec tego pana. Proszę państwa, zawsze cenię sobie tańce, które wymagają dwojga ludzi, a nie tłumu albo samotnego podrygiwania. Natomiast są wyjątki. Od każdej reguły są wyjątki, kiedy już człowiek w sobie ma tyle, że powstrzymać się nie może i dochodzi do wyrzutu rąk ku górze i okrzyków różnych, wtedy wolno na chwilę partnerkę puścić, żeby jej nie rzucić nią o sufit. Więc jak cię człowieku już tak entuzjazm rozrywa, że musisz te ręce unieść i wrzasnąć, wtedy wolno na chwilę partnerkę zostawić, ale nie odrywamy wzroku od siebie nawzajem, naprzeciwko siebie jesteśmy, już troszkę jesteśmy spoceni, koszula się przylepiła tu i tam, jesteśmy nadal razem, choć bezdotykowo. I patrząc jej w oczy nagle, I like it like that, oh, I like it like that. Wow, my feeling good, man. Let me say this now. Here and now, let's get this straight. I gave it the Latin beat. You know, child, I'm kind of hard to beat. Yeah, I like it like that. You better believe me when I tell you. I said I like it like that. The boogaloo, I made it great. I like it like that. I like it like that. I said I like it like that. But I want it like that. I like it like that. I've got the soul. I've got the Człowiek taki rozgrzany i rozechocony, like it like that, jeszcze by potańczył, a tu nagle nadszedł nowy rok, wybiły północe, nowy rok, nowe rozdanie, fajerwerki optymizmu i skończyła się balanga i zaczęły bić dzwony i wszyscy tam se składają te życzenia i tak dalej i się przerwało coś. Naprawdę zupełnie nie rozumiem, czemu Sylwestry się o północy przerywa w momencie dla niektórych najlepszej zabawy. Może w tym roku państwo u siebie przynajmniej na prywatkach domowych wprowadzą zakaz o północy. Właśnie wtedy robimy swoje, nie oglądamy się na północ, umówmy się, że jesteśmy na Hawajach i ta północ przyjdzie później. Na zakończenie mam pieśń z życzeniami dla państwa i z zaznaczeniem tego, że nuevo día, nowy dzień nadszedł, nowy rok, całkiem inny od poprzedniego, śpiewa Gloria. Se va y se lleva los amores que ya nunca volverán y se perdonan toditos los errores y se quiere de verdad y que la vida nos vaya mejor que el año nuevo me traiga y que la vida nos vaya mejor que el año nuevo me traiga y vamos todos juntos a brindar con alegría ay por el año viejo que se va y el nuevo día ya se cruzan los abrazos brota el llanto de emoción todos juntos como hermanos en un solo corazón. sol y la mirada se llena de recuerdos que la vida nos dejó. Que la vida nos vaya mejor, que el año nuevo me traiga jamás. Y que la vida nos vaya mejor, que el año nuevo me traiga jamás. Y vamos todos juntos a brindar con alegría. Ay, por el año viejo que se va, que el nuevo día, que el año viejo está, que se va, y el año nuevo ya va a llegar. Ay, que el año viejo está, que se va, y el año nuevo ya Autopromocja. Dzień dobry, ja zaczynam od 9. Dzień dobry, ja wystąpię po Marku. Dzień dobry, ja kończę. No w międzyczasie jeszcze Piotrek Metz. Mhm. Ale... Dzień dobry. Dzień dobry. Ja z Krakowa. Dzień dobry. Ale ty spokojnie, bo ty jako trzeci to zdążyłeś jeszcze, powiedzmy. 24, tak? To już jest top? A pamięta pan, jak to było na pierwszym? Właśnie słuchacze przysłali, że pierwszy top wszechczasów to był top Beatlesów na pierwszym Hey Jude. 24 top wszechczasów właśnie. Okej. 24 top wszechczasów. Zapraszamy. 1 stycznia 2018 roku. Od 9 do 21. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie wietrzenie magazynów w MediaMarkt. Na przykład kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1199 zł oszczędzasz 200 zł. Więcej okazji w sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład kabanosy Tarczyński. 2,19 za 100 gramów. A za dwupak dwulitrowej Pepsi tylko 5,99. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Jeszcze tylko do końca roku. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepszy. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Black Red White przedstawia. Wielka wyprzedaż. Do 2 stycznia setki mebli i dodatków kupisz do 60% taniej w 20 ratach 0%. 60% to wyprzedaż tak wielka, że nic więcej już się w tej reklamie nie zmieści. Szczegóły na brw.com.pl. A co tu się wycina? Ścinamy ceny. Na maksa. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Cześć, ty w aptece? Taki okaz zdrowia? Właśnie kupiłam suplement diety Preventic. Olej z wątroby rekina z witaminą A, D i czosnkiem. Wzmacniam odporność. Super, a dlaczego tylko 60 kapsułek? Bo tu jest 2 razy więcej oleju z wątroby rekina w jednej kapsułce. Jednoskładnikowe produkty często zawierają tylko 250 mg oleju. Czyli Preventic edycja specjalna? To odpowiednik 120 zwykłych kapsułek. Dodatkowo ma bezzapachowy czosnek. Pani magister, to ja też poproszę Preventic. Preventic. Podwójne wzmocnienie odporności. Aflofarm. Pora na wystrzałową sylwestrową imprezę? Już teraz w Lidlu. Aż 14 rodzajów fajerwerków w super cenach. Między innymi 24-strzałowa bateria Super Bomba o kalibrze aż 30 mm. Tylko 66 zł. Produkt wyłącznie dla osób pełnoletnich. Lidl. Co tydzień coś nowego. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior. Pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Uwaga! Wyprzedaż w sklepach Euro! Aż do 60% taniej! Laptopy już od 399 zł. Na przykład laptop Kiano, procesor Intel, Windows 10 za 399. Smartfony już od 169. Na przykład smartfon Dual SIM za 169 zł. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do jutra w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy.